گران مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبالر سے دا دور تفسیر قرآن دا 119 نمبر کسد چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 15/7/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یاسا تی اشادی توید سنت کسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا نزدے میں چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 واغست بغض واغست اراده وا چې زبا خلافت حاصلوم خلافت حاصل نکو نو بغض او حسد واغست لاینا خرتنی الایم القیامه کورستو دکړم زه سره تر قیامت لا احتنی کنا ذریته یومانا د وی خیاستو ته لیکيږي لا احتنی کنا ذریته خامخ ته وی خبو باسم مون بو باسم دا اولاد ددو دا اولاد دته با مونډو باسم بل دا دې کابل ګرام شیخ سیبوی مدد ذل الهلالی تحنیک جلبی کول ته ویل کیږي پیزوانی کول ته غوا میخه پیزوانی کی چار څومره مستی خو چې پیزوان وته یې نبی اس نشی کوله لا تنه کنا ذریته پیزوانی بکم پیزوانی بکم جلبی بکم اولاد دته تول الا قلیلا مگر لگ لگ برانا بچ کی گی قالا نیورتا اللہ ازحاب زازا مٹی دی ازادی چه زمان کم خاص بندیان دی غیصر اصل نشکولے ازحاب زا فمن تبیا کمن هم چاج تابداری اکرستار دینا فا انا جہنم جزاکم جزا موفورا یقینا جہنم سزا ردی دا سزا بالکل پورا وستفزیز من استطاعت من هم او یا روتو وستفزیز او تروا مانستتو آتمنهم دا چاچ وسیستا دینا بی صوتی کا پا آواز پل باندی پا خپل آواز پاگی باندی وی روا شیطان آواز سدی زان پسی کا وستفزیز زان تیرا وارو دا مانیم دا زان تیرا وارو خپلی کا دا چاچ وسیستا دینا بی صوتی کا پا آواز پل شیطان آواز سدی یو مفسرین ذکر کئی کل داین یدعو الی معصیت اللہ کل داین یدعو الی معصیت اللہ ہر بلون کے چغ دا اللہ گناہ تسڑے بلی پس دا دا شیطان آواز دے ہر دا اللہ دا نافرمانے آواز رازی ٹی وی لا دا دا شیطان آواز رازی سیڈی لا پل مورو دا دا شیطان آواز گانا و بجانا الغنا والمزامیر گانے او بجانے ڈول او سرنا بنگلے او باجے دا دا شیطان آوازو ندی دا ٹول دا شیطان آوازو ندی الغنا والمزامیر بساوتک دا شرک آواز دا بیدات آواز دا غیر دا قانون آواز دا فساد آواز رازی دا اٹونو جلسدہ دا جمہوریت جلسدہ کو مولائی سیب دا آوازو کا کنا کچاو کو مولائی سیب دا مولائی سیب شیطان دے خپکے گئے مدہ خو قرآن ویلی جو گرے زنوام اسی نے چی بیا ماتا وائی دا اللہ ہوئی نو دا آواز آواز چی دا نافرمانے دا اللہ دے نو دا آواز دا چا دے دا شیطان دے نو دا شیطان آواز خو شیطان کئی نو استطاعت امین ہم بساوتک پا آواز تا باندے دا اللہ دے خلاف ہر آواز چی رازی یرا اٹک کے راز رجی بابا جلسہ دا بادرو کے جلسے دے دلتن و تشازات گان روانی بڑی گا رہی پتہ نہ لگی وامچ بادرو تو بدرس انشاءاللہ اور اسی ہے کنا زکا پشکالو شورو شکانا مچ دا اس نخو لگ لگا پریشن کو کنا دا بادرو نو شازات گان بروانی وی اٹک کے راز رجی بابا بانے سرکستے و میلہ دا رازی چی چاہوی دک شیطان دے دا شیطان آوازی اچت کے کنا میلے لدعوت کے پوسٹر خورائی دا شیطان دعوت تے شیطان دعوت تے او دا چرتا پدی بازارونی کی وام دا سانیما آگا ٹانگلی دیلی گنا اچار چا پیر چوی پوسٹری لگی دیلی او ڈولکی پکی غگی گیا دا سانیما دا پیلم آواز کئی دا گا ٹانگا چی کم دنو شیطان دا دا چی پکی ناس تے دا پکی شیطان ناس تے دا چی کم ڈولکی غگی دا گا شیطان دے دا دا شیطان آواز میں نام بے ساوتے کو واجلی والے بخیلی کا اوز غلوا پا دی پسی بخیل کا آشا سواران ستا ستا چکم سور فوج دی غور پسی او ملی گا وارا جلی کا او پیاده خپل اوز غلوا پا دی پسی بخیل کا شا سواران دی آدو سوار دی وارا جلی کا او پیاده دی یعنی چه سمر وز دی کی گی سور فوج دی دی اغیر پسی او لیگا او پیاده پوج دی دی اغیر پسی او لیگا شارکم فلوا اموال والاولاد ای شریک شده دی سرا پا مالونو که مال که سره شریک شا مال که شریکی دل سری پا حرام بانده گتلو چه پا حرام او گتی سود بانده او گتی او سود تا بیا منافع ہوئی سود تا بیا منافع ہوئی نن سبا تقریبا خلق طول سود تا حرام ہوئی سود تا سوئی حرام ہوئی خو تقریبا چه پچا نوے پیصد نی نو 80% خلق سود کئی خو نوم و تا گوره ده سود نالی منافع توی زمان خو سود نکو توبه دا خو لکه گوره ده سی مسئله ده اصل لکه زتا تو یو مثال وام یو مثال ده توام وی چیزده چه کمدنو دا پیسه تال ما 40,000 روپای قرض در کرده نو کدام ما سروه نو پا دی بانده ما ده میاشتی 15,000 روپای گتلی زتا نا پا 40,000 بانده صرف 2,000 علم نو 3,000 خو میده تا بیام پری خوده گنا دری زره می در تا بیام پی خودی وی نو دا زان لدلائل وی دا چه زان لدلائل وی او دا غیگلت تا جایز وی نو ده گنانگار نده نیسه نده گنانگار نده کافر ده تا سر غم شکنی چه دا سنگه ماب کو ده سود تا حلال وی او سود تا چه کم سره حلال وی نو ده سده کافر ده کافر او کنا او سٹیٹ لائف والا اغی پا ده بانی پا های کورٹ که مقدمه لڑاولا چه منگا چه کم دنو سود قانونی روا کهو سود قانونی روا کهو پاکستان غریبو چه دادا سه غریب ده و گلنازی لوره لا پا کتا دا او رست رز شیزون اگرانی گی شیزون اگرانی گی دا اولی دا دا ورلد بینک قرضدار ده او پا غیبانه چه کم دنو پا کال که دوم را سود رازی چه آغا چه کم دنو دا چانی کم میشه برداشت کوله نو ده دا ورلد بینک قرضدار ده او ورلد بینک دا امریکی ده نو ده چه قرضدار ان چه سوگ ده تسوی نو آغا با که نو یا با نره و توای گتایی یا نر توپ پا کار ده یا چه ده تاغ سوی نو آغا با که نو زیالحق استاز و طویلو اللہ ده او بخی ور طوی ویزه دوم را می ده نخوڑلی دی او نور با ده نخورما که گتایی نو بی گتایی نو بای نو لوزو غریبو وای لوزو کنا نو یا با سر خوره و یا با ایمان خوره نو و شارکم فی الاموال ده مطلب سدونو بانده پا نور سدونو بانده مال و دولت گتا پینجیوز بانده گتا لز روپای تنخواه ورکی وی تمنگ توای ماته وی چه تمنگ توای چه انجیوز پریک دا نو تمنگ لتنخواه را که منگه پریدو نو زو خودتا دا اللہ دین خبرو کم اللہ توای مال تنخواه را که زد استاد دین دا پار انجیوز پریدم اللہ توای مال تنخواه را که اللہ و یوزی در کم نو چه اللہ دل در که نو ولی دا زان چه کم دنو دا انگریز غلام کرده او دا غی پیسو تا دلاز نیولی دا پینجیوز بانده گتی پرید اللہ بی دل پیزت پانده در که اترو ستا پینجیوز بانده خوڑلا دا چه پلین کوچ که ڈکی ڈکی چه کم دنو خود روانی ڈک پلین کوچونا او پردی سوی سر روانی وشارکم فی الاموال اسرک سر دی سر پمالونو که والا اولاد پاولادونو که پاولاد که سر شرک شا پاوه هی پاولاد که شرک وال سنگ ده پاولاد که شیطان سنگ شرک کی گی سوک چه پا بینگ که پیسیگ دی دا سودی پا گتا بانده نسو چل لی نا خو مبتدا شو خبری کم ده سوک چه پا بینگ که پیسیگ دی دا سودی پا گتا بانده نسو چل لی نا خو حسام خولی که که سوک چه بینگ که پیسی پا سود باندگ دی دا مطلب بی کنا دا مطلب دا سنگ چل لی خو سود ده کنا چه پا سود باندگ دی نو سود ده کنا که بینگ که دی او کسری لی اور که خسود ده و ناروا دی و حرام دی اول ده بینک لپیسی نوری ده سرا که کور که ده امن زینو او خطره و او ده حفاظت ده پاره پا بینک که دی نو کرنت اکاونت که دی که دی بی سودا چه اول تقوا دادا چه بینک تا ده سر ورنیز ده که یمنا خمائی که ده حفاظت زینور نو او نور ذریعه نو نو بزدغ ده چه بیا ده دورو که چه پا آغا اکاونت که دی که دی چه سود پی نرازی والا اولاد شریک کی شاید سرا پا اولاد کے شریک والے حالت استرار روری نشتے حالت استرار دے تو لکھے گی چھ سڑے دلو کی نمڑی گی املائی نیغی گی نا دے تا حالت استرار وی رشی الحمدللہ دا حالت استرار ان سبا پی اچھا باندی نشتے ہر سڑے سار قوتل شی او یو نیم سلو دو سو روپے چھ کم دن مزدوری گٹل شی بیر دا غنا دا حالت استرار ندے چھ ما تا قرضدار اولاد دے قرضدار اولاد دے اگر توائے صبر کا مما پا رہا ہوں مجبور کوا مما پا رہا ہوں مجبورے گا زبا چھ کم دنو پیسے ہوگا تم تالا بدر کم دا حالت استرار ندے حالت استرار ست ہوئی دا غی تعریف پا کر دے وایا دا خوار سڑے مجبور دے پرج را کرنیش تسے ما مجبور ہے ما ایسی را کرنیش تسے ما مجبور ہے ما گاڑ را سرنیش تسے ما مجبور ہے ما با دا مجبوری دا بیدار چا دا والا اولاد اولاد کی شریکوال یاو دا دے چھ زناغان زیادی شی او دا پتن لگی دا پتن لگی چھ دا کمی غاڑ پیدا شو بر دا حساب کتاب معلوم ندے نو زناغان زیادی شی دا دے شیطان اولادی نو دوین دا چھ القتل للآلہا چھ دا خدایانو پنوم باندی علال کی لکا شیعگان دا حسن و دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پنوم باندی خپل اولاد علالی نو وجل خپل اولاد شیعہ چھ کم دنو ماتم کی ماتم اکو خز تیوی دا بچے راکا چھ دا حسین ما نخت ایکما چھ دا حسین ما نخت ایکم خز و تیوی نی درکو ما وی نی درکو وی نی راکا ہے وی نی درکو وی نی راکا ہے وی نی درکو چھ گرشو بزان چڑھ راکا زانی حلال اولاد دا پارا چھ کم دنو اولاد حلالول اولاد کیو سر شریک شاہ اولاد چھ کم دنو من جوران کول چھ دا منگ دا پلانکی درگاہ دا پارا منلے دے پلانکی درگاہ دا پارا منگ دا منلے دے دا دے پا اولاد کی صداری اولاد لدینی تعلیم نور کول مدرسہ قرآن ورطن خودل او اغی چھ کم دنو دو گناہونو پلار روانول اغا اولاد کی صداری دادا وائدو ہم لوزونا کوا دا دی سرا لوزونا سرا کوا چھ سباب گنا پری دے بلا رز بپری دے او بشی سڑیا واحد هم لوز و سرکوا بی شفاعت الالحا دو خدایانو پا سپارشونو پلانکے بابا بدل سپارش کی من روڑ دے پیجی دے لس کسان برا کاگی لوی انجن دے یا سوڑا بیبور پسی منگشو سڑیا راب ام کاگی که خیری رو رو مولا دے منگ برا کاگی اول لزان خلاص کی بیا بتا خلاص کی وایا واحد هم دا سپارشونو وادے و سرکو وایدوم لوزنا کا دای سرا و ما یدوم شیطان الا غرورا دا اللہ ادخال الہی منس کی خود شیطان گره وادی کی خواسنا چ شیطان کو وادی دوکشی دے شیطان او دے شیطان دا اولاد وادی یو سیز دے دے شیطان وادی او دے سیاسی لیڈران وادی دا دا سیدی بس لگا دا بچا سے خبر مد ذل العالی دے خریٹی زنا ساریو ما خامنی داو کوما تاو چه تبیا سایی کلل پر اخپلو طرفونو باننی علاره علسته کشتی را علاره کنجانه گلی او بایی چه کمدنو ما خیبار رزی او برات لی او اس چه کمدنو چه تابتا کی او رز راشی اغام طول لاره لوندی کی زکا گیسونه گیس لی پیپونه خاخولنو دو بی پیپونه مات کلل نو اس که دو بو اغا سمینو ده گیس اغا ماتی گی نو که ده گیس اغا بیا سمینو دو بو اغا سکی گی ماتی گی تسلسل لی واحدهم لوزون کار دی سرا اونی دا لوزون دا شیطان مگر دو کا تشا دو کا دا لوز نکی دی سرا شیطان مگر دو کا ان نا عبادی یقیناً بندیان میں لیس لکا علیم سلطان نشت تالا را دیبان سا غلبا اس غلبا در لنشت دی وکفا پی ربی کا وکیلا پورا دی رفستا کار جوڑا ان کے نو دی شیطان پا وسوسا مزا دلائلو تو سو چکا کنا ربکم الذی یزجی لکم الفلکا ربکم الذی ربستا سرے آغازات یزجی لکم الفلکا چھ بوزی تاسو لر کشتا ہے یزجی شرلو توی لکی گی دا سی بوزی لکدشان چول دکار کی اللہ یزجی لکم الفلکا بوزی تاسو لر شڑی تاسو لر کشتا ہے لکم مان استاسو دا فائدے دا پارا الفلکا کشتا ہے فی البحر بدری آپ کے اتب تغو من فضلہ دا چولتوی تاسو نفضل دا اللہ نا دا اللہ دا فضل نولتوی میانو نیوئی یا دیو زینا بل زیتا یا پا سمندر چکم تجارت کی گی ناغا پا آئی جاز کی نشی که دلے چاکم مالو نرادی دا سبل سیز نشی راڑ لے او کم ملک سر چه بندرگائی ناغا کامیام ملک نن سبایی سابی گی ولی تب تغو من فضلی ہی دا چولتوی تاسو فضل اللہ نا انہو کان بکم رحیما یقین انشان دا دے دے اللہ پا تاسو میں حربان وید آمستکم الزرو نا دا اللہ کلو گو را افلنا شکری اللہ سے کئی او تو سمرنا قدرائی اللہ سر خو کی او تنا قدری کئی وید آمستکم الزرو ہر کلا چورسی تاسو تکلیف پل بار پا دری آپ کے ظل من تدون اللہ ایاہ ظل من من تدون وید آمستکم الزرو ہر کلا چورسی اللہ تاسو تکلیف و ایزا مسکم الزرو ہر کلا چورسی تکلیف تاسو تا فی البحر پدری آپ کے زوال من تدونا نرکشی آغا سوک چھ بلی تاسو زوال من رکشی آغا سوک چھ بلی تاسو الا ایا مگر یو اللہ اغدر ننرکی گی بیا یو اللہ یادوئی او دا دا مکی مشرکانو عادتو چھ دا مکی مشرکانو با یک کی آوازی تک نور زائنو کے پوچھا باندے بے پوچھا باندے بے اللہ سر نوری صداران را مدد کول خود ریاب کی آگے کے بے صرف او صرف اللہ را مدد کو دیکھ رمہ مشہور واقعہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا روان شو خزی و تووی وی مزا زلدل نبی علیہ السلام نامن غالم اگور توی نا مائے پجون دشمنی کردے دا اس شرمی گمچوالا مخیلہ زمان وی ار ډیر کریم سړی دی بس تسکای وینا بس زما هغه و تختې دریاب لاړ کشته تیار وا کشته کې کیناسته چې سمن کشته لاړلا کشته ډوانډول شو هغه مانګي आवाज وکړ وی الله را مدد کړي هغه ورته وی دا الله خود محمد رب نه دی وی دې کنا نو موږ به اوس دوچې نه خو موږ ډیر را تختې دی چې هغه موږ ته وی आवाज الله را مدد کړي نمون خوزا کرا تختی دلی نمون باز دل تا غر آمدد کو اغار دی دل تا نور سو کار نکی نور سو دیده کار نشی کولی اقا اللہ بر آمدد کول غاری اغاوی اللہ وعده میده ده سرا کبت شما نزب ازم او ده محمد پلاس با ایمان رارم صل اللہ علیه وسلم بز غیرتی خلق و وعده مواده و او چی تراغی سیدارال خز تاوی اغا وعده با پورا نکی تا چوی زدر دا محمد نا آمن غارم نو ورالا و تی آمنو نو غاری اگه یو توی ولینا آمن تول اغوخ لر او دا نبی رسلاة و سلام پا لاس مشارب با اسلام شو نو پا دریاب که بی بل سوک نر آمدد کول دا ننننی زمان مشرکو ویسا شیخ سی وی چی پنج پیر شیخ سی بوی رحمه الله چی ابو جهل پا قبر که وی چی و ظالمانو زو مشرمولم ما خو دمر شرک نو کرده دا تاو چی سمر شرک وی ما خو په وچه کې غیر الله را مدد کو پلوانده کې هم الله را مدد کو تاسو خو پلوانده کې هم غیر الله را مدد کوي دی په دریاب کې وي بگردا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بگردا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وای معین الدین چشتی زمنګا کشته بارو باسا وای باول حق تبیڑا ډک یا شیخ باول حقا زمنګا بیڑای آبارو باسا مولا علی کشتی پار لگا دے مولا علی کشتی پار لگا دے دا ہوئی لگی آئی وی یو سفر کی شاہ نعت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ او پینڈای شیخ صاحب دے پہ یو سفر تلیو دا سین نا پورے پس سین کی سفر کرو او تلیو واپس آئی کے راتلل سیلے تیز اشوا پدریاب کے آمانگی چھو نو آغا دا سکل او دو شیخ عبدالقادر جیلانی نو میواغستو او بغداد طرف تیمخ کو وی شاہ سے بوتوی چھ توڑا سا صبر کرنا لگ صبر رکا دا تچا تاواز کئی وی آغاوی چھلوی زوان تاواز کو ما شیخ عبدالقادر جیلانی تا اگر چه کندنو دو لاسو گارو بیڑای استی و پوری زاغت آواز کن اگر و تووی خپکی گما دست چرتا او گورا چه همونگ پورنو باسی زکر رز دو جمعی دا او زوم پو جمعات که خطیبی ما دویم خطیب ده منگ دو جمعی موز لزان رسو لوی ځوان چې دین هغه دولس کاله پس راو باسي زمونږه اوس یې ضرورت ته اوس ضرورت ته زمونږه هغه دولس کاله پس راو باسي نو دا لګیابو غیر الله ته په دریاب کې مرا مدد شوی کابل ګرام شیخ سوی مدد ذل العالی وی زمونږ نه علاقه رواج داو چې کیشته روانه شو نو خون بابا ته مخ کو چې خون بابا ستا په نظر مونږه خیر خیریت سره ورسو اخون بابا ته آواز کو نو دا دا غین لگ ور تیر دی دا ابو جال وی زوم پا قبر که ظالمان و شرمولم دور شرک امام نو کڑی اتاو چو سورک وی ادا وی چه کمدنو دا غدی آلی کتاب دیوی دا ظالمان تدون الا ای آه ظالمان رکشی آغا سوکو چه بلی اتاسو پیدا لانا فلما نجاكم الى البر هر کلا چخلاص در کی اللہ تعالی وچتا ارستم بیا تاسو رازو کی وکان الانسان کفورا دے انسان دیر لوی ناشکرا افامنتم سورنا تاسو خیال چگنی منگ با منگ باندې اللہ بیا پدی وچ قادر نه دی افامنتم ای بیاری شوی تاسو افامنتم ای بیاری شوی تاسو ایا سفابکم جانب البر دا چو منڈی تاسولا پا طرف دوچا کی این یخصفا بکم دا چو منڈی تاسولا پا آغا طرف دوچا کی یعنی پا دی اوچا با ام غر کی کنولی پوچا ام نشی غر کولی او یرسل علیکم آسوبا یا رولی کی بتاسو باندی باران دکانو تم ملا تجدو لکم بیابا نمو می تاسو لکم دخپلو زانون دپارا وکیلا کارساز و مددگار بیابا سوک تاسو خلاص کی ام امنتم آیا بیاری شوی تاسو آئیو ایدو کم فی تارتن اخرا دا چو اپس کی تاسو لرا پا دی در یاب کی اوزلی بیا بیا بدل پا کی کار پیخ کی کنا وچی بیا دی را گیر کنو بیا بسکای تارتن اخرا بیا فیرسل علیکم نراولی کی بتاسو بانی قاسفا من الریه ما تا ان کی داوانا فیغرقکم بما کفرتم نغر کی تاسو لرا دواجد کفر ستاسونا فیغرقکم بما کفرتم نغار کی تاسولا دواجی دو کفر تاسونا سملا تجدو لکم علینا بھی تبیا بیا با انمو می تاسو زانونو لرا پا منگ باندے پا دیکار تبیا سوک تپوس کا انکے سوک باس پورس کا انکے سملا تجدو لکم بیا با انمو می تاسو لکم دخپلو زانونو دو پارا آلینا زمان پا مقابلہ کے بھی پا دیکار قولو تبیا سوک باس پرس کو ان کے سوک تپوس کو ان کے سوک تجلا لانا تپوس کی اوست سلطان ہر چخوات او کند اوست سلطان ہر چخوات آ کند آل میرا دردمی ویرا کند طرفت العین جہاں بر ہم زنن کس نمے آرت کے آجا دم زنن اوست سلطان ہر چخوات آ کند ہاں غاللہ بادشاہ دے چه سو غواری نو آغا کئی عالم را دردمی ویرا کند یا طول عالم اپا یو سات کی غر کوله و تبا کولشی طرفت العینه جہاں بر ہم زنن طرفت العینه جہاں بر ہم زنن کس نمی آرد که آجا دم زنن پا یو سات کی دستر کی پرب کی با طول دنیا تبا کی کس نمی آرد که آجا دم زنن دے اچھا اختیار نشتہ دے چاہ دے اوفو موکی چی دا دے ولی اکڑل سوک دا اللہ نتا پوس کولشی لا تجدو لکم علینا بھی تبیا ورکت کرمنا بنی آدم میں احسانات تمہیں گورا اولی دے شیطان پوسو سب سے روانے ورکت کرمنا بنی آدم خلق چی کم دنو پاگا چاپ سیزی چاگا عزت مندی نتلوی عزت مندی و بی عزت بس روانے پونشو جوڑے شیطان لوی بی عزت او لعنتی اللہ پا لعنت کڑے او یہ انسانا تالا اللہ عزت در کڑے نو تو عزت من پا بی عزت پس روانے ولقد کرمنا بنی آدم یقینا عزت مر کڑے بنی آدم اللہ وی پنج پیریان کرامت نمانی من خود طولو بنی آدمو کرامت منو سڑیا اللہ وی ولقد کرمنا بنی آدم طولو بنی آدم اللہ میں کرامت ور کڑے عزت او کرامت میں اللہ ور کڑے طولو لے ور کڑے دا اولیاء اللہ کرامت اغم منگ منو دا اولیاء اللہ کرامت خدا دا چھتا با مرد ازان کرامت ثابت ہے وایا تا چوائے پنج پیریان کرامت نمانی نستا با نمانو نو کرامت دا آغا کارو چه دا عادت نا خلافی عام طور آغا شانتی نکی گی او اوشی لکه لگا دوڑایی دا دیرو کسانوشی دیر الاری پلک سات کیو آلشی دیر الاری پلک سات کیو آلشی دا چه کم دنو کرامت دا سنور کرامتونا اللہ دا اولیاءو امداد پدے سرکی خدا نه د ولی په اختیار کی نه د ولی په اختیار کی او نه دا دائمی همیشه نی او نه د ولی په اختیار کی اختیار د ولی کیوم نی چگینی دا آغا پا خپل اختیار کری او نه چه کم دے نه د ولی په اختیار کی او نه دا دائمی او همیشه ای همیشه نی بلدائی او ساعت کیوشی آغا تا امپتنی خوشوی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ يَقِينًا عزت میں اور کرے بنی آدم اولا پس سی عزت یو دا چان زناور آغا چی کم دنو دوڑای تا خلکتا کئی او انسان لاللہ عزت ور کردے پنوڑای یہ پہ عزت راوالی او خلک چی کم دنو آغی کی روڑای کی دی دانے کی جور پسی ور کتا کی یو پکاسا کی شندو یو تیرے کی ندا چلنے کی دا اللہ عزت ور کردے دویم نور ساروی اغی اظهار ما فی الضمیر نشی کوله نور حیوانات اغی د زړه خبره ظاهرول نشی الله رب العزت انسان لا عزت ور کړی دې د زړه خبره ظاهرول شي نو کرامنا یا انسانا عزت می دل در کړی نو بیان او دو خبر و طاقت نو تپوس کا کنه چې په کوم مسله نه پوی ګر دای تپوس کا درم کرامنا بنی آدم چه نبی علیه صلات و سلام اغای پی انسانانو کی گرزوله ده دا اللہ عزت ور کرده کنا چه اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ انسانانو کی گرزوله ده یا عزت بلوم ده خوفی کراتا پکار ده سبحان من اکرم الرجال باللہا فنسا اب الزوائب سبحان من اکرم الرجال باللوحا پاک دے آغا ذات اکرم الرجال باللوحا چھے عزت ورکڑا دے سڑوڑا لپا گیر باندے سڑی سے کمدنے پا گیر عزت من کڑی دی وانی صاحب الزوائب او خوز پا کم سو باندے نو دار زنانا او پوار پیدا دے سے کمدنے گیر او خوری اخپل عزت دخپل علا سخوری کی او داخ علکا چھے کمدا علکا جنینا دا علکا دا دا چه کمدنو وی منگا بوائی کٹنگ تو سر تسوی بوائی کٹنگ وی دا بوائی کٹنگ دے و تا پوز پکار دے بوائی چا تووی الگ تووی کنا ہاں الگ انگلیش کی الگ تنو وی منا دا ای مجمالی مان ناڑی وی کنا نو بوائی خو الگ تووی سو مطلب دا الگانو پشانت سر ما الگ کٹ کوی نو راشد نبی علیہ السلام نا تا پوز کو نبی علیہ السلام و سلام فرمائی لان اللہ لان اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال لان اللہ اللہ پلانت کڑی دی آغا سڑی چاد خضو پشانت زان جوڑائی او اللہ پلانت کڑی دی آغا جنا کئے چاد آلکانو پشانت زان جوڑائی دا خو لانت تے نو آلکان گیر او خورائی چیزا لگ دا خض پشانت شوے لگ دا چا پشانت شوے خض پشانت نو پدی گیره که ده زن ده خوزو پشانتی شکی نو اللہوی لعنت ته پی او گیره خریل ده دست یو گناه ده چه ده ایمی گناه ده چه یو سره اوده ده نو نور اعمال بندی خود گیری خرول و گناه ور سره ده اغاول لیکل کیگی پا منز بندی اولار ده دیر پا خشو و پا خوزو سره نو منزم کی او ور سره گناه هم لیکل کیگی ور سره گناه هم لیکل کیگی دیر لوی گناہ دے او مسلمانان تینا دیر زیاد غافل دی دیر زیاد غافل دی نبی علیہ الصلات والسلام یو رز تشریف فرماو ناستو یو دو کسان رالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی ولیدل نبی علیہ السلام تینا مخ واڑو مخ تینا واڑو نبی علیہ السلام و سلام ورتوئی ویلکما من امرکما بهذا ویلکما من امرکما بهذا وغرق شئی تباہ شئی چادر تداویلو چی دا گیو خورئی نبی علیہ السلام ترغیب پوری گیر اخریل سڑے نولی دلے پڑن بیدل گیر اخریل سڑے اولی دو کافرانو بم گیری پری خودے نبی علیہ السلام وی بول دی ایمان وطنوی دی ایمان وطنوی ڈیرک وطنوی تباہ شئی غرق شئی نبی علیہ السلام خیرے کی اللہ دی مسلمانانو رونو لتوفیق ور کی چی دی نبی علیہ السلام دی خیرون زانو ساتی او دی نبی علیہ السلام دا سنت پا مخ باندی پریگ دی او دا پا گرٹرو پا نالو کی نبائی چی دی نبی علیہ السلام نی آوازی بلکی دی طول و انبیاء کرام و سنت او سنت نا واجب دی واجب واجب اگر چی کمدنو پا گرٹرو کی بیو لکی گی نبی علیہ السلام و توی ویلکما من امرکما بی آزا غرق شئی دادا تا چاوی لیو آگئی و توی ویدا منگ تا چی کمدنو خپل بادشاوی لی دی بے آزا امرنا سیدونا منگ تا خپل سردار پا دی حکم کرده چی دا گیری اخروی نبی علیہ السلام و سلام گیری مبارک اونی والا ما شا اللہ گیری اونی والا دا سی وی بے آزا امرنی ربی گیری اونی والا وی بے آزا امرنی ربی زمارب خماتا پا دی حکم کرده چی گیر اپریک دا گیر اپریک دا ما تا خود گیری پا اگدولو بانده حکم کرده او دامنا چه پیشنه بلگیره وی صرف چه کمدنو چه پلت اخکاری نا پلت اخکاری دل نا پیشنه بل نا مکمل طریقه سر خیستا گیره پریک دا خیستا عالمان وی ات تشبیحو بالکرام فلاحو دا نیکانو خلقو سر زان یو شانکولو دام یو کامیابی دا کنا دام یو کامیابی دا چیس نی نو صورت خوب دا نبی علیہ السلام پشانتی کنا نو صورت دا نبی علیہ السلام پشانتی او دا ظاهر دا باطن وسیله کیگی سړی ظاهر کې او دس او کی نو دو رکاته نه پلو تکران کارخکاری بیا که آسانو آسان کارخکاری دا چه نپلونه دا سړی نه پاتې کیگی او سړی نه ډیر کارونه پاتې کیگی نو او دس وی نشته مړه مینو او دس وی نشته او چه او دس ای نو بیا ډایرک یو دو رکاتو کی دا ظاهری پاکوالی دا د باطنی پاکوالی سبب ګرځي باطنی پاکوالی سبب ګرځي نو ظاهر کې ځان برابر کا اللہ رب العزت پر دن برابر دوم توفیق در کی کنا نو سبحان من اکرم الرجال باللوحا والنساء بالزوائب او خذی چه کمدنو پا کنسو خست کردی او دویم جز دا حدیث داو چه نبی علیہ السلام وی لان اللہ المتشبهات بالرجال لانت دا اللہ دے پا خذو باندے چه غی زان برابر دا سڑو گنتے د سړو غونت پیشن کئ سیټمانه بروانه سړی په شانت وې چې کم دنو سادر پوګه کړي او روانه وای او وېخته وې چې کم دې نا وی لاله کانو په شانت کټکړي بوای کټینګ وې وکمنګلا نو بوای کټینګ مې کړي نا روا دي د خوځو وېخته پرې کول انا روا دي هاجو عمره کې غي ته وې معمولی غونت دو دغه بندون عمره تنوالې وې دا بندون عمره هغه عمره تنوالی وی ولقد کرمنا بنی آدم او یقینا عزت ورکړل موږ بنی آدم لرا او حمل لهم فی البر ناروا دی کنه چې کوم سیز ناروا دی هغه اجرت رسل ناروا دی د گیری پیسې اغستل څنګه دی حرام دی قطعی حرام دی حرام دی او ناروا دی گیری خرولو پیسې حرام دی ولقد کرمنا بنی آدم یقینا عزت مند کړم بنی آدم عزت مې ورکړې بنی آدم ولا قام اللهم فی البر والبحر او چت کړې مې دیلرا سوار کړې مې دیلرا پوچھا په لواندا کې هر ځای کې الله رب العزت او چې لول ځان له جهازونه پیدا کړې دي او لواندې له ځان لا ورزقنا من الطيبات روزی مې ورکړې دیلرا په کوشش زونو نا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم وروالم ورکړې دینرا على كثير پډېرو باندې ممن دا چانا خلقنا تفضيلا چې پیدا کړم په غراوي سره الله پډېرو غره کړې ممن خلقنا تفضيلا داغینا چلا پیدا کرو پو غراوی سرا یو مندو خدا دنیا کی غراوی پی انسانیتو پا عالمی بر احشر کی پا قیامت کی دل انسانیت غراوی پا کار نرازی داغد ای که با عمل پا کار رازی داغد ای که عمل پا کار رازی پا دین با نکلا که دل پا کار رازی و یو مندو کلاو ناسی نا دا خود دنیا و دا دارو الجزار عالم یو مندو کلاو ناسی نا پا کمر از چه راو بلو منگا اریو دلی لرا هر یو خلکو لرا بی امامهم یو مند پا عملون دو دی بانده دا عمل بی امامی کنا بچی عمل سنگ کڑی نو پا آغا طرف پاندی بزی پا آغا طرف پاندی بزی که عمل ناکارو دا ناکار عمل بی امام شی او دوزخ تا بی راکاگی او که عمل خیستاو دا عمل بی امام شی او جنت تا بی راکاگی نو بی امامیم پا عمل دی بانده چپلان کی عمل والا را پاسی راو ببلو منگا خلکو لا پا عملونو دو دی چپلان کی عمل والا را پاسی آد قرآن درس والا را پاسی چپا گرمائی که با دا قرآن درس تناستو اللہ دی دا عبادت زمن قبول و منظور کی دویم بی امامیم پا مشر دی بانده پا پیشوا دی مشر پا نم بانده بی را پاسو دا پلان کی پیغمبر امت را پاسی دا پلان کی پیغمبر امت را پاسی دا پلان کی پیغمبر امت را پاسی هر هر پیغمبر دا خپل امت دا پار امام دی نبی امامیم دره امانا کل او ناسن بی امامیم پا عمل نامه دا دی عمل نامه کتاب تینا مراد دی پا کتاب دا دی بانده امانا دو کل او ناسن بی امامیم زن غرکویلی دی ویدا دا امون نده ویده چانا دا امون نده نوی بی امامیم پا نوم دا مین دو دی بانده وی دا مورگانو پا نوم بانده بیرا پاسو او بیا سره چې کمونه یو لښ پښت نور ټاکو وی دا دی عیسی علی السلام دی عزت د وجنا دی عیسی علی السلام دو دی عیسی علی السلام پلار نو وی عیسی علی السلام باندې مور پونم را پاسی چې عیسی ابن مریم نو دا ټول خلق به الله د مور پونم را پاسی چې فلان کې د فلان کې زوی دی را پاسی فلان کې د فلان کې زوی دی را پاسی خدا خبره صحیح نه ده دروغ ده حدیث کې راغلی دی صحیح روایت کې چې خلق به پلارانو پونم باندې را پاسی فلان کې د فلان کی زیرا پاسا فلان کې د فلان کی زیرا پاسا د خزو نوم قران نه ذکر کړي صرف د مریم نوم ذکر کړل دي اغه هم د رد شرک د پاره کولاونا سم بی امام هم اره وړلا په پښوا دې په مشر دې باندې اپا عمل دې فمنو دیا کتاب او بی امینی چاله چور کړې سو عمل نامه په خلاص باندې چې په خلاص عمل نامه واغستا شیخ الهند رحمه الله ته چاوی ویسا شیخ سوی مدد ذلہ العالی وی تا چه کم دے دا تفسیر لیکل دے دا تا سل لیکل دے دا تا سل لیکل دے وی اردو کے دے تفسیر لیکل دے آغوی وی روز قیامت ہر کس دارد با خویش عمل نامہ روز قیامت ہر کس دارد با خویش عمل نامہ من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل قیامت کے باہر چا سر خپل ساملو نئی ما غریب سر سامل لے خوزو دا قیامت پر از دا تفسیر پتراخ کی نیولی را پاسما وام بچی یا اللہ ستا مخلوق ستا پا کتاب نو پوی دو ما ورلا چا کمدنو پوردو کیولی کو چه دی ستاپ کتاب بانده پوشی زبا دا عمل نامه قیامت که پیش کوم دا وزا پیش کوم او تیا کتابو بی امینی فولای که قرون کتابم دا خلق چه دی ملوالی با عمل نامه خپلا ولای ظلمون فتیلا ظلم با پیونشی معمولی دا تار دا کجوری فتیلا دا کجوری اردو که شراواخلی او دا اردو کی منس که یو نخی پا اغا نخی که یو نره سپین گونتا که تاری اغه تار تفتیل وی لکیږي پوښوي په اغه تار تفتیل وی یو بل دا فتیل په معنا د مفتول تاسو کله کله دا غوته داسې کوي او به داسې کوي تاسو دغه غوته تاسو مخې ملک خیره به تور را پیدا شي دی ځکه کنه ها دا تاو مګو دې مګولو ته فتل وی لکیږي کنه او دې مګو نو دک کلا معمولی غون ته خیره چې پیدا شوه دې تور د دک عمره دغه پینکی کی ظلم بپینکی نه زاره برابر ولا یظلمون فتیلا ظلم بے پیونشی فتیلا معمولی ومن کان فی آدی آما اواسوک چھو بدی دنیا کڑندو آد دن نو خبر شوی فوا فی الاخرت آما ناوی پا آخرت کڑندو سمد لام چھو سڑے بدی دنیا کڑندو نا آخرت کی بمڑندی دا بریلیو دا دیوبندی مناظرہ وا پا دیو ہندوستان کی دا بریلیو دا دیوبندی مناظرہ وا نو بریلیو تا وی وی آیاتو نا چه سنگایو نو پخپل حالت بے پریدو تاویلو نا بنکو تاویلو نا بنکو چه سنگ آیات کی تو پا که دا زن مطلبو نا نو آئے خوبا چه آیات سنگاو آغا شانت با پی عمل کو پی خداوا چه کارونو دا خدای دی اب بریلیو دو نا دیو بنده تا وی ٹک تا تاویل بنکو کنا وی آو وی پاسا پاسا تما سر سلام مناظرہ کئے وی ولی وی اللہ وی چمن کان فی آدی آما فوا بالآخرت آما سوک جدی دنیا کڑوندی او پا آخرت کی مڑوندی زد آخرت رون دا تما سر دا سشید پارا مناظرہ کئے نا دا دل تا دا آمان مراد دا دن نرون مراد دے چه عرص لبادو عرص بانے پویدو خود دن بانے دے نا پویدو او دا دن نیزان رون کڑو ومن کان فی آدی آما آسوک چوی پا دی دنیا بانے روندو فوا فی الاخرت آما دے پا آخرت کڑوندو و دا دن و دا قرآن نا چڑوندی نا رون دے بیاس اللہ و ترون بیلی دی اگر کد آقا وی چیز دا برال آسمان خانونا پا اوم از مکا که سڑے معلوموم خو اللہ وی سدے رون دے او چی دن و قرآن را غست دے انو آقا اگر که پا ظاہری سترگو باندی سدے رون دے رون ظاہری سترگو باندی رون دے خو آقا چی کم دنو لیدون که دے آسدے لیدون که دے دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں نمان کان فی آدی آما کار سا ختم شی خوچ علم وی نوار سشتا دے دیو جنا شیخ سو پنپیر مدزل علالی دا دب الدین و دنیا دا ماوردی قول نقل کئی چھ ماوردی پا دب الدین و دنیا کی ذکر کئی چھ ان العلم عوض من کل لذت و مغن ان کل شہوت ان العلم عوض من کل لذت علم عوض دا ہر لذت تے و مغن ان کل شہوت او دا ہر شہوت نبی پرواہ کون کے دے من تسلا بالکتب من تفرد بالعلم لم توحش خلوتن سوک چی پہلم زان لشو پہلم بانے زان لشو نو لم توحش حشوت خلوتن دیبا یوازی والے ہونے یاری دیبا یوازی والے دل زور نشیور کولے فاوہ فی الاخرت آما واظل سبیلا او دید خطا دلارنا او زیاد خطا دلارنا وین کازو لیف سنونا کا خلق بو کوشش کئی چتا دے موجزانہ کتاب نہ واوڑی دا قران موجزانہ کتاب ددی کتاب نہ واوڑی خود دی کتاب نہ واوڑی دل دا موجزہ دا انکار دا موجزے نہ سبب دس دے دا عذاب ظاہر شو گنا انکار دا موجزے نہ سبب دے چا دے عذاب نہ دا وئی کنا وین کادو لیفتنونکا او یقینا نزید لئی لیفتنونکا چواڑی تالرا ان الذی بیان دا مسلینا او این آئی لے کا چوئی کڑی میں دتا تا نیز دیدی ستار دینا واوڑی او ببل سدے افتا کی چرادا منگ سر سیاست کی گتی ہوا رازہ سڑی اور رامیدان تشوئی ویمن تاسو و ترکوی جماعت کے ناسی رازہی کنل خو رامیدان تشوئی او این آئی لے کا آن اللہ زید بیان داوی مسلینا چوئی مکڑی اتا تا اتب تری آلینا آئی را غیرا دا چو جوڑ کے تپ منگ بانے علاوہ دینا نور سو ہوائے او دا نور سو بیانو کے او دا قرآن پریک دے وید اللہ تخذو کا غلیلا او چھ دا قرآن دوائی کنا دا ارچا با دشمنے دا پنجبیریان غریبانان دا ارچا دستر گوٹا کئی دی ولی قرآن کے پا ارچا رد دے چھ سوک بد کئی نو پا غیص دے رد دے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے رحمہ اللہ دا کوری اگر نا چاہ تپوسو کو وہ یر جی دا پنجبیر مولئی سے سنگ دے اگو تے دیر خسڑے دے اور دیر کولے کار دے توحید دے سننا تے ہوکو اور توی جی تے یو شانتے اگا بل شانتے دے اوی زما منصب بدل لے دا آغا منصب بدل لے آغا قرآن تناستے قرآن دا اللہ کتاب دے غدیت چا لحاظ نکی آغا بادشاہ لحاظ نکی نو اوزا حدیثو تناستے ما نو حدیثو کی کلا نرم رازی نو پا ما باندے نرمی لگا غالب دا آغا دا اللہ کتاب تناستے نو آج جلالی کتاب دے آغا دے اچھا پرواب نکی نو قرآن والے چی نو بس ہر چا بدی شی وی مانا دی لگ ساخون تکی دی نو ساخ نور سنی خود دا الوائی کنا نو چی دی گنانگار الوائی نو دا ہر چا بدی شی نو دا ہر چا بدی شی او چی قرآن دی پری خودو او ایرازی رونو کی نی نور سور با پکی اومو لگو نو ایز اللہ تخذو که خلیلا دیا بوی داز منگا دوست دی داز منگا یار دی وی ویز اللہ تخذو که خلیلا او بنی دک وقتی بجور کی تار را مکمل دوستو چدام زمون کارکون دے او لازم زمون پاتا کہ یہ رجڑی مخلص کارکون دے بیا وتا مخلص کارکون وئی وای ذل اللہ تخذو کہ خلیلا ولولا ان ثبتنا کا کم نے ایک لگ کڑے تالرا لقد کے تارکن ویلم شین خلیلا اللہ اکبر نبی علیہ السلام مختار کلو اختیار مند نے اللہ تو گورا کلک کڑے مائی داس تا سٹائے دا گنے تا بر ترین دا نبی علیہ السلام خکلکو خدا وی دا چه گوره دا کلکوالی اللہ در کرده دا اللہ نکلکوالی غواره پا خپل طاقت مغاورا کیگا غرور و تکبر در کچه ترانیشی ولو هر وقت دا اللہ نا دا استقامت سوال کوا اللہم استقمنا علت توحید و سننا ولو لان ثبتنا کا کمینه وکلک کرده تالرا لقد کتا ترکنو علیم یقینا نیز دیوا چتا میلان کڑے دیتا شیئن قلیلن پوشوی پہ شیئن قلیلن معمولی غنتا لوگ غنتے میلان بری وتا کڑے ولے زکا دا ہر سڑی دا خواہش وی ولے زکا چدا ہر سڑی دا خواہش وی چیارا دشمنان زاننن زیاتو ما بس مڑا چیو یو یو پریدا ڈیرو ردونو تو ضرورت نشترے اس رات چ کم دنو اختلافات جوڑی گی داری اسڑی دا خواہشی نو اللہ و استاب معمولی گونتے میلان کڑے ما کما نہ وکلا کڑے نو ای پوتے گونتے میلا پوتے گونتے میلان مر کڑے پدی شی ان قلیلن بن پوی گی کنا شی ان یو خدا شیم لگتے وی لکی دا تنوین پ کم لگ دے دا قلیلم لگ دے پ قلیل کی دا تنوینم سدی لگ دے نو خلاصے دو خلاصے دو خلاصے خلاصہ دا شیئن قلیلن معمولی غنتا اذا اللہ ازقنا کا نکم معمولی اہلے کا فکر کا ہوئی یارا کنا مڑا اذن دک کا وقت کے پا کم وقت کے کتا معمولی غنتے میلان کڑوے پتے غنتے میلان دے کڑوے دے کافر ہوتا او دیتا لگ غنتا کے اوڑے دلوے نلا ازقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات اذا اللہ ازقنا کا خام خواب میں سکولے اتا تا دو چند عذاب دو دنیا جو دو جوان وضیف الممات او دو دونا عذاب دو مرگ نرستو پا دنیا با میم دو چند عذاب در کرو پس دو مرگ با میم دو چند عذاب اولی ستا درجہ لویا نو ستا سزا ام لویا نو دا تا توی که طالب جان مولای سیب کتا چه کم دنو شرکیاتو تا بدعاتو تا مغربی جمہوریت تا معمولی غنتا کے واوڑے دے نستا او پا امی کے دیر فرق دے ستا او امی کے دیر فرق دے لا ازقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات حالکا لوگ غنتا کے دیر سے پا برا لڑا شئی کنا اے زن کتا واوڑے دے دے امریکانیانو تا معمولی غنتا پا غلد دینا چی بیا والا اڑے ورکے او پا بارڈر دا بمبارا ایسا ورکے اجازت ور کی لا ازق نا کا ضعف الحیات و ضعف الممات او بس کو منگا تا تا دو چند عذاب دنیا او دو چند مرگ ثم ملا تجد لکا لینا نصیرا بیا دی امریکا نے امداد نشی کولے بیا دی برطانے امداد نشی کولے بیا دی نیٹو فوج امداد نشی کولے بیا دی اتحادی افواج امداد نشی کولے ثم ملا تجد لکا بیا با انمو میزان لا سم ملا تجد لکا دیابو نمو میزان لا علینا زمون مقابل کے نصیرا امدادی اول کوشش داو اول کوششی داو چتا چکم دے دو قرآن دا بیان نواوڑی اول کوشش داو چتا د قران د بیان نواړی نو چکلا د قران په مشن کلاکی چکلا د قران په بیان کلاکی وای یورا دې خوړو د بلازوی د خپل بیان نه اوړینا دا د خپل مشن نه اوړینا راشی راشی راشی بل مشوره تو گئی و تو آیا چه بائی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے مسجد کو خالی کرو بائی شابا جماعت او کور خالی کوا زمنگ دکلی نوزا اس پر دکلی نو باسی اخراج الرسل سبب لنزول العذاب درین سبب راگ کران گئے درین سبب اخراج الرسل سبب لنزول العذاب یست اللہ انبیاء کرامو یا استلا انبیاء کرامو آداغ پر اصول کلینا دا چکم دے سبب دے پار دا عذاب و این کادو لے استفزونک گورا دا با کوشش کئی چه تا دا کلی او دا علاقه نو باسی غم مکو فکر مکو کوی استلی نستای استل دا دا دی استلی ستای استل دا دا دی استلی دی بختمیگی بس آپ اپنے پروگرام پر ڈٹ کر مقابلہ کر پخپل پروگرام باندھے مستقل اسے گا اللہ سے مدد مانگو اقیم الصلاہ بس تا اللہ توجہ مکمل ساتا خپل مشن دو قرآن دی پر اقدما دشپی اللہ سرا تعلق جوڑاوا دشپی اللہ سرا تعلق جوڑاوا ہر وقت اللہ تا دس بدو آیا اللہ رب العزت نسوالو نکوا بشارتو نبرازی چه جا الحق وزحق الباطل بشارتو نبرازی دار سکیگی پو قرآن وننزلو من القرآن دار سکیگی پو قرآن باندے خیر دے دا خدا کنا باران سرا از غیم را ٹکیگی باران سرا از غیم را ٹکیگی نو دا دا دا عادت تے وائزان امنا علی الانسان چه دا نقفل زور تاریخ ایری بس دادا چه مقصدی کار کوا بیکار خبرو تا او آغا خبرو تا چاہی که فائدہ نوی آئی که فائدہ نوی نو آغا مسئلو تا توجہ مکوا یسئلونکان الروح گینی دا وحی دا برکاتو نبا محروم شی دا وحی دا برکاتو نبا سشی محروم شی ولی دا قرآن سوڑو کی سیز دے چه تا چکم دن نور و فضل مسئلو پسی دے دا قرآن خو دا تمام عالم دا مقابلی سیز دے لین اجتماعت الانس کچر تا طول راجمشی ستا مقابلہ کولے نشی دا خو دا عالم دا انقلاب سیز دے ٹک دا سکیمی مسلمانان او دا بناسپتی دا پا دنیاوی غرس پسی گرزی خو تاو آیا ز دنیا نلیم راغلے ز دنیا لا نیم راغلے ز دا آخرت مشن پیش کوم دنیا لا نیم راغلے ز دا آخرت مشن پیش کوم یو دورو کو پوری میوی رازی چھتک چکر پکیو بیا بوایو وائن کادو او یقینا نزید دی دید دینا درم مسئلہ شروع شوا چی شرل دا حق پرستو دا وطنونو نا دا سبب دا چا دے دا عذاب دے وائن کادو او یقینا نزدیدی لا یستفزونکا چه خام خادی وشڑی تالرا یوز عیجونکا بی استغفافکا یوز عیجونک بی استغفافک او دی یری پس پکاوی باندی لی استفزونکا چه او تاری تالرا یا یقتلونکا او دی وجنی لی استفزونکا چه خام خادی تاری او یری تالرا او دی باسی او دی یری تالرا من الارض از مکنا لیو خرجو کادا یاری دی دیلارا دباو دربان گردوی چالکا ما خام بداو کو ما افسان بداو کو دا دباو نو بدربان گردوی دا کئی کنا بیا ویلکا اسی ما افسانی چی دا سی پلارا بانی زینو اسی آواز پیوکا اسی دا سی خواکی ولا گٹ اولا چی بیاوی ویلکا بیگا چا با گٹ ویشتے هم رونو زمادل تا جوان خراب دے حضر دی کلی نظم زر دی کلی کالا پا یو طریقہ کالا پا بلا طریقہ لا یستفزونک من الارض یاری دی دیلا تری دی دیلا لیو خرجو کا تا چو شڑی تالا رد دینا او دیباسی سورت ابراہیم تیار لسن کی ترشی ہو گنا چلانو خرجنک من ارضنا اولت عودن فی ملتنا دائیویل نو لیو خرجو کا منها تا چو شڑی دینا وی بیارا دا پا منگ باندے بوجدہ دا مدرسه په مونږ باندې بوج ده دا طالبان په مونږ باندې بوج دي دا لري کول غواړي دې ځایونه له یخرجو کمنه دا چوز باسی دینا وید اللہ البسون خلافک اللہ قلیلا خو خبردار خبردار فکر کوئی پتا پک کرو فکر کوئی وید اللہ البسون خلافک لا البسون خلافک دائیبا درنگ تیرن کی رستستانا اللہ قلیلا وجود دا حق پرست فکر کوئی سنگ میں ہوئی وجود دا حق پرست فکلی کی دا حق پرست وجود دا سبب دے دا بچ کی دود کلی چکل بعد عذاب نا پا امنی او کچرتا حق پرستی نا اواتو نو دا اغد واجنا اللہ عذاب پا کلی بند کرو چاگت اللہ نو عذاب پی اسکی گی رازی از اللہ البسونک دا نبی علیہ السلام وجود اغا دا رحمتو دا مکی والاو دا پارا پی کرکوی ادا مکی والاو دا پارا سو رحمتو دا مکی والاو دا پار رحمت چی هر کلا اغای نبی علیہ السلام تنکو دوم رای تنگ که ترده چه نبی علیه السلامی مجبوره که پخپل خوب کلی پر خودو بانده و چه نبی علیه السلام تینا سنگ اوت نشورو واچه ده نبی علیه السلام تینا اوت قد ساله شورو شوی اوار پسی پا بادر که انتهای زیاد مردار شو چاچه نبی علیه السلام ده کلی نه استه و اک که اللہ ده مکینا راوی استل او پا بادر کی مردار کرل بادر کی مردار شو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا بَدَأَكَ وَكِ لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ دای بدرنگ تیرن کی رستوستانا خِلَافَكَ رستوستانا إِلَّا قَلِيلًا مگر معمولی غنتا بس دا الله فیصله ته انتظاری قلیلہ باندې پوښوي سومرا بدا الله فیصله ته بسوي انتظاری گینور معنی دا عذاب ختم معنی دا عذاب حق پر وجود دا پرستو ا ختم شو الله الا قليلا د بلخ نه چې مونږه روم وېستو نو تر اوسه پورې ویلا په بلخ کې عالم پیدا شوی نه دی په بیز د تایت نه مونږه روم استو نو هغه چې کوم نه په بلخ کې عالم پیدا نه شو بیا اذا الله البسون خلافك الا قليلا مگر معمولی غنتا سنت من قدر سلنا په شان د طریقې دا غچا کا سنت من سلنا سنت من منصوب بن ذل خافس سے سنت من کا سنت من پشان سنت طریقے دا غچا چتیر شیو من زمن نمبر قدر سلنا قبل کا شری لیگلی میں استان مخید پیغمبران زمن نا چول دا طریقہ دا اللہ دا اللہ قانون سن سنتن بیمانا سن سنتن مقرر کردے اللہ قانون پوشو پی سن سنتن مقرر کردے اللہ قانون باغ چاکی قدر سلنا قبل کمین رسولینا چه تیر شوی دی ستانا وقتی دا پیغمبران زمانگنا چه چا حق پرست دردولی دی حق پرست دا کلی نیستی دی اللہ رب العزت باغی عذاب رایست دی هی چکو میرا خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نامت بدرد هی چکو میرا خدا رسوان کرد اس یقوم اللہ ندی شرط مولی تا دل صاحب دل نامت بردرد تردی پوری چه دیو اللہ والا زڑی نی دردو لے چه کلی دی اللہ والا دی زڑو او دردو بس اللہ او دردی بیا فلم ما آسفونن تکم نامن هم اللہ وی چه منگا خفکلو ان تکم نامن هم بدلمی تنو آغستان ان تکم نامن هم ولا تجدر سنتنا تحویلا او نو ممی زمنگا دی طریقی دی پارا بدلی دل بعد الله فیصله چې دا الله قانون هغه لبد لیدل نشتا نو علاج د زالې د مصائب د مصیبتونو د ختمولو علاج هغه د الله تعلق یو علاج اقیم الصلاه دویم علاج و قران الفجر دریم علاج فتهجد به نافله تلک